เรื่องวิสาขะ 3-4 โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย พระพากย์เจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมชาติร่วมพระพุทธศาสนาท่านสาธุชนทุกๆศาสนิกทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมนิกถาปาฐกถาธรรมอันเกี่ยวเนื่องมาจากคำสอนในทางพระพุทธศาสนาและเกี่ยวเนื่องมากับประวัติของพระศาสดาขอให้ท่านทั้งหลายจะได้ตั้งออกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้ธรรมิกถาวันนี้เป็นการกล่าวธรรมนิกถาธรรมพิเศษปรารภเหตุในวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งและก็ยิ่งใหญ่ในทางพระพุทธศาสนาเพราะเหตุนั้นในวันนี้ขอให้หัวข้อในการกล่าวธรรมนิกถานี้ว่าอันเนื่องมาจากวิสาขบูชาหมายความว่าอันสืบต่อเนื่องมาจากเหตุแห่งกิจกรรมของวิสาขบูชาทั้งที่ล่วงมาแล้วก็ตาม 2,530 334ปีแล้วก็ตามที่ยังไม่มาถึงก็ตามที่กำลังกระทำอยู่เดี๋ยวนี้ก็ตามขอพูดเฉพาะในเรื่องนี้ลงไปจึงใช้คำว่าอันเนื่องอันเนื่องอันเนื่องอันเนื่องมาจากวิสาขบูชาขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งออกตั้งใจฟังเพื่อจะได้พินิจพิจารณาให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งกิจกรรมแห่งวิสาขบูชานั้นได้มีมาตลอดกาลนานถือว่าสำคัญยิ่งใหญ่ในทางพระพุทธศาสนาและในกิจกรรมแบบเดียวกันนี้ก็จะมีในทุกๆศาสนาอันเป็นวันสำคัญของวันประสูติวันเกิดขึ้นของพระศาสดาและวันที่พระศาสดาได้ค้นพบสิ่งที่ประเสริฐสูงสุดที่มนุษย์ทั้งหลายจักได้รับและได้ค้นพบในวันนั้นที่เรียกว่าตรัสรู้และความดับลงแห่งความทุกข์ปัญหาของชีวิตทั้งชีวิตโดยสิ้นเชิงที่เรียกว่าปรินิพพานไปในตัวด้วยในศาสนาอื่นๆที่มีพระเจ้าก็มีลักษณะอย่างเดียวกันนี้ลักษณะคือวันสำคัญในวันเกิดวันอุบัติขึ้นวันประสูติของพระศาสดานั้นและวันที่ได้รับองค์การได้รับวหีจากสวรรค์ขออภัยเพื่อศาสนาอื่นบ้างก็มีอยู่ในลักษณะอย่างเดียวกันนี้แต่วันนี้เราจะมาพูดกันเฉพาะในเรื่องของพระพุทธศาสนากิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องมาจากวันวิสาขบูชาเป็นที่ทราบกันดีของท่านทั้งหลายแล้วว่าวันนี้เป็นวันประสูติวันตรัสรู้วันปรินิพพานและกิจกรรมอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่จัดกันอยู่ทุกปีไม่ว่าประเทศไหนที่นับถือพระพุทธศาสนาเรารู้กันดีทั่วทุกประเทศที่นับถือพุทธศาสนาว่าวันวิสาขบูชาพูดคำเดียวกันไม่มีผิดเพี้ยนผิดแต่ว่าถ้าไปเป็นต่างประเทศก็ใช้คำว่าวิสาขบูชาตามภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาเดิมภาษาบาลีคำนี้คือว่าวิสาขบูชามันมาสำคัญที่สุดตรงที่คำว่าบูชานี่เองมันจะมีอยู่วิสาขบูชามาฆบูชาอาสาฬหบูชาอาสาฬหบูชามาฆบูชาวิสาขบูชามันจะมีอยู่3บูชาและก็พูดตรงกันหมดเหมือนกันหมดทุกประเทศในโลกที่นับถือพระพุทธศาสนาผิดตรงที่ปอปลาและบอใบไม้ถ้าเป็นพวกฝรั่งมั่งค่าที่ถือพุทธศาสนาพวกแขกอินเดียเนปาลทั้งหลายก็ต้องใช้ว่าวิสาขบูชาปูชาในสรีลังกาก็ใช้คำว่าปูชาปูชาก พวกฝรั่งก็ออกเสียงเป็นปูชาตูชาทับศัพท์ภาษาบาลีแต่ภาษาไทยตัดหางปอปลาออกเลยเดี๋ยวบอกไปไม้จึงได้มาเป็นสำเนียงเป็นรูปเสียงว่าบูชาซึ่งความสำคัญมันอยู่ตรงนี้มาทำความเข้าใจกันคำว่าบูชาซะหน่อยบูชาหรือปูชาคำนี้เป็นภาษาบาลีเดิมไม่มีความหมายเฉพาะมันอยู่ถ้าเป็นบาลีก็ไม่ต้องแปลเพราะเข้าใจกันในลักษณะของบาลีภาษาไทยนั้นรู้สึกยังขาดตกบกพร่องยังไม่ได้แปลคำว่าบูชาคำว่าบูชานี้มาจากคำว่าปูชาบาลีเพียงแต่ตัดหางปอปลาออกเสียก็ได้หางสั้นเป็นบ่อใบไม้จึงเป็นตำเนียงเสียงพูดออกมาเป็นภาษาไทยว่าบูชาถ้าเป็นภาษาอังกฤษปูชาเขายังแปลเป็นภาษาเขาโดยตรงปูชาแปลว่า affective action แปลว่าการแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าของบุคคลของสิ่งของของกิจกรรมนั้นนั้นเพราะนั้นก็ว่าวิสาขบูชาก็หมายความว่าการแสดงออกในความเป็นผู้รู้จักคุณค่าของวันเช่นนี้วันที่โลกได้มีบุคคลผู้ประเสริฐได้วิวัฒนาการพัฒนาตนเองสูงสุดจนอยู่เนื้อสะเทวะกังสมาละกังสะพรหมกังเนื้อเทวดามารพรหมยมยักษ์ทั้งหลายคนคนหนึ่งมนุษย์คนหนึ่งได้มีวัฒนาการสูงส่งถึงขนาดนั้นเป็นไพโอเนียร์บุคคลผู้บุกเบิกและก็ได้นำเอาสิ่งที่ใช้เป็นเครื่องมือในการบุกเบิกในการพัฒนาตนเองให้สูงส่งขนาดนั้นขจัดปัญหาของชีวิตของตนเองซึ่งเกิดมาในโลกในสุริยะจักรวาลในวัฏสงสารนี้สิ้นไปได้บอกให้คนอื่นกระทำตามและได้รับผลมาเพราะนั้นคำว่าบูชานั้นมันมีความหมายกันอย่างนี้แหละคือความเป็นผู้รู้จักคุณค่าเมื่อวิสาขบูชาอาสาฬหบูชามาฆบูชามาถึงก็หมายถึงวันที่มีคุณค่ามีความหมายที่สุดในชีวิตของเราชาวพุทธแต่พวกเราให้ความสำคัญมั่นหมายกับวันนี้สักแค่ไหนรู้สึกจะเสื่อมลงสางลงซาลงแต่เดี๋ยวนี้ก็มีการปลุกเร้ากระตุ้นเตือนกันทุกหัวระแหงทุกหย่อมย่านมีการประพฤติปฏิบัติธรรมถึงแม้ว่ายังไม่เอาจริงเอาจังยังได้รับการกระตุ้นยังรอคอยการกระตุ้นการปลุกการเร้าเหมือนไฟไหม้ฝางก็ตามทีเถิดแต่ว่าบางทีมันอาจจะมีคุณค่ามีความหมายขึ้นมาในวันหนึ่งถ้าหากสิ่งที่เรากระทำไปตามแรงกระตุ้นเตือนเร้าใจนั้นได้ประสบกับสิ่งหนึ่งสิ่งที่มีค่าที่สุดในตัวของมันซึ่งภาษาพระท่านเรียกว่าปัจจัตตังสิ่งที่ต้องรู้ได้เฉพาะตัวอันเกิดมาจากการประพฤติปฏิบัตินั้นเพราะนั้นเรามารู้จักคำว่าวิสาขบูชากิจกรรมอันนี้ขอพูดให้ย่อรวบรัดลงสักหน่อยว่ากิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาคุณค่าในวันเวลาที่เกิดมีในพุทธศาสนาปีหนึ่งนั้นสำคัญอยู่3วันคือวิสาขาอาสาฬหมาฆะลงท้ายว่าบูชาบูชาเหมือนกันสิ่งที่เราเคารพนับถือบูชาเทิดทูนถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมเป็นการเข้าถึงพุทธศาสนาครั้งแรกก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์วิสาขะนั่นคือวันเกิดขึ้นมาของพระพุทธเจ้าอาสาฬหะคือวันเกิดขึ้นมีขึ้นของพระธรรมซึ่งพระพุทธเจ้าได้โปรยหวานปริกิตนาการลงมาสู่โลกส่วนมาฆะนั่นเป็นวันที่พระสงฆ์ที่ได้ตรัสรู้สมบูรณ์แบบปฏิบัติตามพระธรรมที่พระศาสดาได้โปรยหวานได้รับผลได้มาประชุมกันอย่างไม่ได้นัดหมายรวมแล้วเป็นวันของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีอยู่3วันที่สมบูรณ์แบบที่สุดคือวันวิสาขะวันอาสาฬหะและวันมาฆะทีนี้เราจะพูดกันเฉพาะเกี่ยวเนื่องด้วยวิสาขะในวันนี้วิสาขะนี่คำหนึ่งบูชานี่คำหนึ่งบูชาเราได้กล่าวแล้วบูชาบูชาที่เรายังไม่ได้แปลพูดกันก็ใช้คำว่าบูชากันเมื่อมามีความหมายขึ้นมาตามอย่างคำว่าบูชานั่นก็ตรงกับภาษาบาลีว่าปูชาตรงกับภาษา ทั้งภาษาอังกฤษว่า affirmative action แต่ว่าการแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าวันนี้วันวิสาขบูชาก็คือการแสดงออกของความเป็นผู้รู้จักคุณค่าของวันเช่นนี้เช่นนี้มันก็มีความสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือคำว่าวิสาขะวิสาขะซึ่งเป็นภาษาแขกภาษาบาลีไม่จำเป็นจะต้องเป็นวันที่เป็นวันเดือน6หรือวันเดือน7อย่างปีนี้มันก็เป็น8 2หนมันตรงกับเดือน7เดือน7แต่ในทางอินเดียโบราณโบราณเขาไม่ได้ถือว่าเป็นเดือน6เดือน7นะเขาใช้คำว่าวิสาขมาสวิสาขมาสวิสาขมาสมาสะมาสะนั้นแปลว่าเดือนเดือนอะไรก็ตามจังหวะมาสะส่วนวิสาขมาฆะอะไรต่างๆนั้นเป็นชื่อของดวงดาวซึ่งดวงดาวทั้งหมดมันมีเป็นกลุ่มๆอยู่27กลุ่มมีอยู่27กลุ่มเวลาใดพระจันทร์เต็มดวงได้ประจวบเหมาะกับดาวกลุ่มนั้นสว่างสวยใกล้เคียงกันเขาก็เรียกดาวนั้นเรียกชื่อเดือนนั้นตามดาวเขาเรียกว่าเสวยเลิกคำว่าเลิกเลิกเลิกเป็นภาษาสันสกฤตกันเองเลิกนี่หมายความว่าการที่ประจวบเหมาะเนี่ยจะไปกันใหญ่ขอให้ทบทวนหน่อยการที่ประจวบเหมาะการที่พระจันทร์ประจวบเหมาะมาพบกันมาเสวยเลิกก็หมายความว่ามาประจวบเหมาะกับดวงดาวกลุ่มนี้มันมีมากกลุ่มมันมีทั้งหมดตั้ง27กลุ่มคือมันมีเป็นกลุ่มละเท่านั้นดวงเท่านี้ดวงเขาเรียกเป็นภาษาบาลีทั้งนั้นกลุ่มที่หนึ่งอัศวินีดาวมาเขาเรียกว่าดาวมานะอัศวะมีอยู่7ดวงกลุ่มนี้กลุ่มที่สองพลานีดาวก่อนเศร้ามี3ดวงกลุ่มที่3จติกาดาวลูกไก่มีอยู่8ดวงพวกเราเรียกว่าดาวลูกไก่ขออภัยอาจจะเสียเวลาหน่อย มาดูกลุ่มที่10กลุ่มที่16กลุ่มที่16ไม่มีชื่อว่าวิสาขาหรือว่าวิสาขะดาวคันชัดมี5ดวงพระจันทร์ได้เสวยเลิกก็หมายความว่าพระจันทร์ได้เต็มดวงพร้อมกับดาวเหล่านี้ปรากฏชัดเรียกว่าดาววิสาขาดาวคันชัดมันมี5ดวงเป็นหย่อมๆของมันแล้วเขาก็เรียกเดือนนี้ว่าวิสาขมาสพระจันทร์เสวยฤกษ์วิสาขมาสจะเป็นเดือน6เดือน7อะไรก็แล้วแต่เขาไม่ได้นับกันเป็นเดือนเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจวันนั้นแหละเป็นวันที่พวกเราชาวพุทธได้มีความสว่างสวยโลกมีความสว่างสวยโลกมีความสะอาดบริสุทธิ์และมีความสงบระงับที่สุดคือมันมาประจวบเหมาะกัน3เหตุการณ์เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าอันถือได้ว่าเป็นวันประสูติเจ้าชายสิทธัตถกุมารประสูติออกมาแล้วก็วันตรัสรู้ก็ในวันเช่นเดียวกันนี้แต่มันห่างไกลกันหน่อยมันห่างไกลกันวันหนึ่งก็มาตรงกับวันที่พระจันทร์เสวยวิสาขะฤกษ์ในวันหนึ่งในตอนเที่ยงวันก็เป็นวันประสูติของสิทธัตถกุมารต่อมาอีก35ปีจากนั้นมาอีก35ปีก็มีอีกวันหนึ่งวันที่พระจันทร์เสวยวิสาขะฤกษ์วันที่พระจันทร์เต็มดวงในวันเพ็ญเสวยวิสาขะฤกษ์ในกลุ่มดาววิสาขะ5ดวงนี้ห่างกัน35ปีก็มาถึงอีกวันหนึ่งในปีนั้นวันที่พระจันทร์เสวยวิสาขะฤกษ์ดวงจะสว่างของวันนั้นก็เป็นวันที่สิทธัตถะโพธิสัตว์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหลังจากนั้นอีก45ปี45ปีในตอนค่อนในตอนดึกในตอนเลยเที่ยงคืนไปแล้วก็เป็นวันปรินิพพานวันดับสิ้นปรินิพพานดับสิ้นขันห้ากองนั้นได้แตกสลายแล้วไม่มีการวนเวียนกันกลับเป็นมาเรียกว่าปรินิพพานที่เรียกว่าดับขันปรินิพพานรวมแล้วในวันเช่นเดียวกันนี้จะห่างไกลกันระยะ35ปีระยะ45ปี วันเกิดของพระศาสดาสิทธัตถราชกุมารในตอนที่เที่ยงวันแต่ในวันเช่นเดียวกันนั้นห่างกัน35ปีก็เป็นวันตรัสรู้ในเวลาใกล้รุ่งใกล้จะสว่างและจากนั้นในตอนดึกของวันเช่นนั้นอีกห่างกัน45ปีก็เป็นวันดับขันธ์ปรินิพพานกลมก้อนแห่งกายสังขารตลอดทั้งขันธ์5ทั้งที่เป็นรูปธรรมนามธรรมกลมนั้นก็ได้ดับลงหาชาวพูดฝ่ายมหายานเขาไม่ยอมรับแม้เราทั้งหลายบางท่านอาจจะสงสัยเอ๊ะถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็เกิดวันเดียวตรัสรู้วันเดียวตายวันเดียวมีอายุอยู่เพียงวันเดียวขอให้เข้าใจว่าเหตุการณ์นี้มันห่างไกลกัน35ปี45ปีรวมกันเป็น80ปีการเกิดขึ้นการตรัสรู้และการปรินิพพานที่นี่มันก็มีความหมายว่าการเกิดขึ้นการตรัสรู้และปรินิพพานนั้นมีความหมายต่อโลกต่อพวกเราทั้งหลายอย่างชนิดที่ว่ารู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามเราก็ได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลจากการเกิดขึ้นมาของมหาบุรุษและก็จากการที่พระองค์ได้ค้นพบได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้เปิดเผยได้โปรยหวานปริกิตตนะวิธีแห่งการดำเนินชีวิตวิธีแห่งการพิชิตมารวิธีแห่งการวิวัฒนาการชีวิตจนมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวอย่างที่พระองค์ได้เคยค้นพบได้เคยเห็นมาแล้วที่พระองค์เคยตรัสไว้ว่าโยธรรมังปัสสติโซมังปัสสติโยธรรมังนะปัสสติโซมังนะปัสสติติท่านเตนิปุเตชาติสเมจิตตังสมังพลังผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นแลเห็นเราผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นก็ไม่เห็นเราตถาคตแม้เราจะปรินิพพานไปนานแล้วหรือจะมีชีวิตอยู่ถ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่กล่าวที่สอนอย่างสม่ำเสมอสเมจิตตังสมังพลังก็จะได้ผลสม่ำเสมอกันเหมือนกับพระองค์ยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วเพราะตัวแท้ตัวจริงนั้นคือธรรมสิ่งที่พระองค์รู้แจ้งแทงตลอดซึ่งเปรียบเสมือนลูกไก่ตัวผู้ที่เจาะกระเปาะฟองไข่ออกมาสู่โลกว่างไม่มีกระเปาะฟองห่อหุ้มซึ่งเปรียบเสมือนอวิชชาความไม่รู้พระองค์ได้รู้แล้วได้บอกแล้วได้สอนแล้วแล้วก็มีผู้ประพฤติปฏิบัติตามจนได้ผลอย่างนั้นเรียกว่าพระสงฆ์หรือว่าพระอรหันต์ที่ผ่านมาในอดีตเพราะฉะนั้นในวันเช่นนี้เราก็มาคำนึงถึงคุณค่าอันนี้ว่าพระศาสดากว่าที่จะอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกนี้ยากเย็นนักซึ่งมีคำตัดไว้อยู่หลายๆแห่งในอังคุตตนิกายที่เป็นสิกนิบาตก็ดีสกนิบาตก็ดีพระองค์เคยพูดไว้เสมอว่าตถาคตตัสสะอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะปาโตภะโวทุลโภโลกัสสมิงการเกิดขึ้นของพระตถาคตนี้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าปรากฏขึ้นในโลกนี้ยากเย็นแสนเข็ญยิ่งนักกว่าที่จะมีได้แต่ละองค์เพราะว่าพระองค์จะต้องมาบำเพ็ญบารมีตั้ง4อสงไขยแสนกับทำไมต้องบำเพ็ญกันช้านานพอในเมื่อสมัยพระศาสดาได้ตรัสรู้แล้วบางคนบางองค์เพียงแต่ได้ฟังธรรมก็บรรลุธรรมเป็นจำนวนมากบางองค์ปฏิบัติธรรมไม่กี่วันก็บรรลุความเป็นพระอรหันต์ดับกิเลสสิ้นเชิงแล้วก็ดับขันธ์ปรินิพพานเช่นเดียวกับพระองค์แต่ฉะนั้นพระองค์ต้องใช้เวลายาวนานมากทั้งหมดนี้เราจะต้องมองลึกลงไปถึงความเป็นมหาบุรุษความปรารถนาอันแน่วแน่อันมั่นคงของพระองค์นั้นมีความปรารถนาเพื่อหมู่มวลมนุษยชาติหรือคนสัตว์ทั้งหลายที่พอจะช่วยกันได้ไม่มีความปรารถนาที่จะไปเพียงคนเดียวที่จะออกไปจากโลกต้องการที่จะช่วยสัตว์ทั้งหลายผู้อยู่ในพันธนาการแห่งความทุกข์อย่างเช่นเราและท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระองค์จึงต้องพยายามบำเพ็ญบารมีสิ่งที่เรียกว่าบารมีคือคุณงามความดีให้พร้อมทุกอย่างที่จะเอามาทำเป็นประโยชน์แก่โลกแก่สังคมมนุษย์และสัตว์ตลอดทั้งโลกเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นจึงจะต้องใช้เวลาอย่างช้านานในการบ่มในการอบรมบารมีของพระศาสดาเรามาคำนึงถึงการเกิดขึ้นนี่ยากมากที่เรียกว่าปาตุภโวทุลโภโลกัสสมิงถ้าตามตำนานของทุเรนิทานนั้นพระศาสดาของเราได้บำเพ็ญเพียรได้สร้างบุญญาบารมีได้อธิษฐานจิตเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าครั้งแรกใต้เบื้องบาทของพระพุทธเจ้าชื่อวทีปังกรจากนั้นมาพระพุทธเจ้าองค์อื่นก็มาตรัสรู้ในโลกนี้ถึง24องค์และก็มาถึงพระบรมศาสดาของเราเป็นองค์ที่25ระดับ24องค์มาถึง25องค์จะใช้เวลากี่แสนปี กว่าจะเกิดมีในโลกนั้นแต่ละชาติที่เกิดมาจะต้องสร้างคุณงามความดีอย่างยิ่งใหญ่ถ้าบุคคลที่จะได้เป็นพระศาสดาที่จะรื้อขนสัตว์นั้นจะต้องทำกตาธิการคือสร้างคุณงามความดีสั่งสมบารมีไว้อย่างยิ่งใหญ่มโหฬารอย่างน้อยจะต้องประกอบไปด้วยองค์8ประการให้สมบูรณ์แบบ8ประการเป็นไงแปดประการนั่นก็คือ1จะต้องเกิดเป็นมนุษย์2ความสมบูรณ์โดยเพศคือจะต้องเป็นผู้ชายการได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วจะต้องได้อธิษฐานต่อเบื้องบาทมูลของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆองค์กรที่จะมาถึงและจะต้องเป็นความสมบูรณ์ด้วยเพศคือความเป็นผู้ชายพระศาสดาพระโพธิสัตว์ย่อมไม่เกิดเป็นสัตว์ตัวเมียย่อมไม่เกิดเป็นอิทธิเพศย่อมไม่เกิดเป็นกระเทยย่อมไม่เกิดเป็นพวกสัตว์ตัวเล็กๆเนี่ยนะต้องช่วยฟังให้ดีนะว่าถ้าองค์เกิดเป็นมนุษย์จะเป็นเทวดานั้นจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เทวดาในสวรรค์อยู่ในพรมก็นานเกินไปถ้าเกิดเป็นพรมบนสวรรค์ชั้นสูงเป็นอรูปพรมนั้นอายุก็ยืนนานไม่ได้ทำประโยชน์แก่โลกแก่สังคมมากก็เป็นเรื่องส่วนตัวพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกอุบัติขึ้นมาในโลกเป็นพันๆองค์อายุของอรูปพรหมก็ยังไม่สิ้นสุดมันจึงสูญเสียเวลากว่าจะรู้จักหมดสิ้นอายุก่อมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารมันมีอัตตาที่ละเอียดลึกที่ว่าพรหมชาละพรหมนั้นถูกขายเพราะนั้นมีพระครูบาอาจารย์หลายคนบอกต้องการนี้ในการประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์ฝ่ายที่เป็นอรูปอรูปพรหมอรูปพรหมคือคงต้องการความสุขอันละเอียดปานิ่งอายุยืนยาวตามตำนานถ้าจะพูดแบบอรรถกถาอาจารย์ก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเกิดมาอีก 1,000 องค์อายุของผมก็ยังไม่สิ้นเพราะเหตุนั้นจึงไม่ได้รับประโยชน์เมื่อรู้จักสิ้นอายุก็ต้องมาสู่วัฏสงสารเองเพราะนั้น8ประการนั้นจะต้องเป็นธรรมที่ประมวลเข้าเพื่อเป็นสมบัติองค์ประกอบที่จะต้องตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามันจึงสำคัญมากในการเกิดขึ้นมาแต่ละองค์ที่พวกเราได้พบนี่เป็นบุญอีกอย่างยิ่งใหญ่มหาศาลทีนี้1จะต้องเป็นมนุษย์เป็นเทวดาบนสวรรค์ก็หมดติดที่จะได้มาตรัสรู้2สมบูรณ์ด้วยเพศพระโพธิสัตว์จะไม่เป็นสัตว์ตัวเมียไม่เป็นสัตว์กระเทยพระโพธิสัตว์จะไม่เป็นสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยผู้อย่างที่พวกกระเทยทั้งหลายจะได้โกรธก็ว่าตามความเป็นจริงที่เรียกว่าลิงคะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยเพศที่สมบูรณ์หลังจากนั้นก็ถึงพร้อมด้วยเหตุที่จะบรรลุพระอรหันต์ถึงพร้อมด้วยเหตุก็เหตุแบบประการที่กล่าวนี่แหละจะต้องประจวบมาพบพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ได้อธิษฐานต่อเบื้องบาทของพระศาสดาด้วยเหตุนี้อันที่สองอันที่สามในเห็นพระศาสดาอันที่สี่ได้บวชได้บรรพชาทุกชาติที่เกิดมาไม่บรรพชาเป็นพระเป็นเนรในศาสนาก็จะต้องมาบรรพชามาบวชเป็นฤาษีเป็นดาบทเป็นอะไรต่างๆสมบูรณ์ด้วยคุณคืออภิญญาและสมาบัติความเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชมีหูทิพตาทิพมีอะไรต่างๆเนี่ยแม้จะไม่พบพระพุทธเจ้าองค์ใดเป็นพวกฤาษีชีภัยเป็นดาบทยังไงก็มีอภิญญาห้าอย่างน้อยหูทิพตาทิพเจโตปริญญากำหนดรู้ใจที่วิธีแสดงนิดอะไรได้ต่างๆที่พวกนี้แต่ไม่ถึง6อันเรียกว่าไม่ถึงอาสวัคคายานต่อมาการกระทำอันยิ่งการกระทำอันยิ่งคือการกระทำความเพียรอันยิ่งการให้ทานอันยิ่งบำเพ็ญบารมีอันยิ่งอย่างการสละชีวิตเป็นทานถวายพระพุทธเจ้าอย่างที่พระพุทธเจ้าของเราเคยทำมาตลอดตั้งแต่เป็นสุเมธดาบทยอมทอดตนเป็นสะพานให้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์เป็นแสนเหยียบข้ามขี้ตมขี้พงข้ามโคนไม่ให้ตกกระปกคิดดูคนเป็นแสนเนี่ยนะเหยียบท่านไปนะท่านยอมเสียสละชีวิตให้ตายก็เลยก็ได้มันมีความเสียสละถึงขนาดนั้นเดี๋ยวปัญจมหาปริจาเกติโสจริยาปัจฉิมภเวที่เราฟังมีการบริจาคการให้อันยิ่งใหญ่5ประการนี่เรียกว่าการกระทำอันยิ่งอธิการะการกระทำอันยิ่งตั้งแต่ให้ลูกให้เมียให้ทรัพย์สมบัติให้อวัยวะให้ชีวิตเป็นทานถึงขนาดนั้นต่อมาก็มีความเป็นผู้มีฉันทะอุตสาหะภาคเพียรไม่รู้จักเบื่อหน่ายกุศลธรรมฉันทะอาสันตุที่คือไม่มีความอิ่มไม่มีความพอใจในความภาคเพียรพยายามที่จะทำตนให้ดีให้งามขึ้นอย่างนี้เราจะต้องมาทำความเข้าใจว่านรชนผู้สมบูรณ์ด้วยองคุณทุกประการก็จะเป็นผู้เที่ยงต่อโพธิญาณ ท่องเที่ยวไปตลอดกาลนานแท้ด้วยร้อยโกรธกับพ่อตามก็จะต้องได้ตรัสรู้เพื่อรื้อขนสัตว์ทั้งหลายวันวิสาขะเมื่อ 2,000 เมื่อ 2,600 ปีมาแล้วนั้นเป็นวันที่สมบูรณ์แบบที่พระศาสดาของเราได้ชนะมารได้เปิดโลกนี้ให้สว่างจ้าขึ้นด้วยพระธรรมอธิการกิจจาธิการกตาธิการของท่านได้สมบูรณ์แบบแล้วก็มีประโยชน์กับพวกเราโดยแท้คือท่านจะต้องทำสร้างบารมีวันนี้ทั้ง4อสงไขยแสนกัปจะไม่เกินในอเวจีมหานรกและไม่เกินในโลกันตะมหานรกแม้เมื่อเกิดในทุกติจะไม่เกิดเป็นนิชชามะตันหิกะเปกคุปปิปาสาเปกกาละกัญชิกาสุนคือแม้จะเกิดในทุกติก็จะต้องเว้นเปรตพวกนี้คุปปิปาสาเปตคุปปิปาสาคุปปิปาสาเป็นหูกระหายอยู่ตลอดท่านจะไม่เกิดตรงนี้จะเป็นเปรตก็เป็นเปรตชั้นผู้ดีหน่อยวางง่ายๆนะในตลอดเวลา4อสงไขยแสนกับเนี่ยแล้วก็จะไม่เป็นสัตว์ตัวเล็กๆเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ก็จะไม่เป็นคนตาบอดมาแต่กำเนิดไม่เป็นคนหูหนวกมาแต่กำเนิดไม่เป็นคนใบ้คนป่าไม่เกิดเป็นสตรีแล้วก็ไม่เกิดเป็นกระเทยฟังให้ดีเพราะฉะนั้นในศาสนานี้จึงไม่ให้กระเทยบวชนะมันเป็นความอาภัพของกระเทยขอให้เข้าใจอย่างนั้นทีนี้เรามาลองคิดดูถัดว่าพระโพธิสัตว์ไม่เกิดเป็นสตรีไม่เกิดเป็นคนบ้าป้ายไม่เกิดเป็นคนหูหนวกตาบอดมาแต่กำเนิดไม่เกิดเป็นกระเทยเดี๋ยวนี้มันมีสตรีประกาศตนว่าเป็นพระศรีอาริยเมตไตรพระศรีอานผู้หญิงพระศรีอานแม่เกิดขึ้นแล้วอะไรอะไรมันก็มาประดังประเดมารวมอยู่ในภาคอีสานอยู่ในประเทศลาวของเรานี่แหละเพราะว่าพวกเรานั้นยังอ่อนอยู่ยังด้อยอยู่ทางความรู้ความเข้าใจในลักษณะเช่นนี้จึงถูกหลอกถูกต้มกันง่ายเดี๋ยวผู้หญิงแต่งตัวงามๆขึ้นมาทำท่าทำทางแข่งๆคึ้มๆพูดจาฉะฉานว่าตนเองเป็นพระศรีอริยะเมตไตรมาเกิดแล้วผู้ใดอยากจะเกิดทันโลกพระศรีอานมาทำบุญทำทานฟังธรรมจำศีลอุทิศต่อท่านห้วยพากันหลั่งไหลไปพระศรีอานแม่ขอให้เข้าใจว่าพระโพธิสัตว์ไม่เกิดเป็นสัตว์ตัวเมียไม่เกิดเป็นสัตว์ตัวเมียไม่เกิดเป็นกระเทยไม่เกิดเป็นคนหูหนวกตาบอดไม่เกิดเป็นคนใบบาปัญญาซ้ำตลอดการนาน4อสงไขยแสนกับทุกพระองค์ทุกพระพุทธเจ้าที่มันมีความหมายถึงขนาดนี้นะในวันวิสาขะท่าพิจารณาซ้อนใส่ลงไปลึกๆทางรากทางความเป็นมานรชนผู้เที่ยงต่อพระโพธิญาณจะไม่ติดพันในสิ่งใดพ้นจากอนันตริยกรรมเป็นผู้มีโคจรสะอาดในที่ทุกสถานอนันตริยกรรมมีอะไรค่ะบิดาค่ะมารดาค่ะพระอรหันต์ทำโลหิตของพระพุทธเจ้าให้ห่อและทำสงให้แตกกันไม่มีทางที่จะมาทำสงให้แตกกันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็ต่างตนเป็นผู้ประเสริฐต่างตนเป็นพระอริยะต่างตนเป็นพระศรีอานแล้วก็มายุยงให้ชาวบ้านแตกจากกันให้ชาวบ้านเลิกเคารพพระสงฆ์องค์เจ้าให้มาเคารพเราคนเดียวมันก็แตกกันสังฆเพศแตกกันขึ้นมาแตกกันเป็นก๊กเป็นเราต้องมาเข้าสู่ก๊กของท่านผู้วิเศษเห็นไหมขอให้เข้าใจว่าอันนี้อนันตริยกรรมใครทำสงฆ์ให้แตกกันเป็นก๊กเป็นเราได้ข่าวเรื่อยเดี๋ยวชาวบ้านทะเลาะกันเพราะพระสงฆ์สองนิกายสามนิกายคำว่าสองนั้นมันไม่ได้หมายเพียงแต่พระภิกษุอย่างเดียวสังฆะแปลว่าหมู่สาวกสังโฆผู้เชื่อฟังหมู่ผู้เชื่อฟังต่อพระพุทธเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายสำรวมระวังนะอย่าพยายามให้แตกกันพระสองอย่าทะเลาะกันเลยเฮ้ยว่าท่านเป็นธรรมยุทธ์ท่านเป็นมหานิกายอย่ายุโยงชาวบ้านให้ทะเลาะเบาแวงกันเพราะนิกายมันจะเป็นอนันตริยกรรมทำสองทำหมู่ให้แตกกันโดยไม่รู้เรื่องไม่รู้สึกตัวเพราะนั้นอย่าส่องเสพมิจฉาทิฏฐิพอเห็นกรรมและผลของการกระทำแม้จะไปเกิดในสวรรค์ก็จะไม่เกิดเป็นอสัญญีสัตว์เนี่ยครับพระพุทธเจ้าผู้ทำอธิการเอาไว้จะไม่เกิดเป็นอสัญญีสัตว์คือเป็นสวรรค์ชั้นพรหมที่สูงสุดในเหล่าเทพชั้นสุทาวาสก็ไม่มีเหตุที่จะไปเกิดเป็นสัตบุรุษน้อมใจไปในเนกขัมมะภาคจะพบน้อยพบใหญ่ประพฤติแต่ประโยชน์แก่โลกบำเพ็ญบารมีทั้งปวงนี้และขอให้เข้าใจว่าวันที่เกิดขึ้นก็ดีวันที่ตรัสรู้ก็ดีวันที่ปรินิพพานก็ดีเป็นวันที่มีเหตุการณ์โกลาหลวุ่นวายไม่ใช่วุ่นวายธรรมดานะคือมันเหตุการณ์มหัศจรรย์แผ่นดินหวาดหวั่นไว้เขาเสนนุราสันสะเทือนแล้วก็เป็นวันที่สว่างสวัยของโลกเป็นวันที่สะอาดที่สุด เรามามองดูตามตำรับตำราที่ท่านเล่าให้ฟังว่าวันที่พระพุทธเจ้าเกิดมานั้นสว่างสวัยเจิดจ้าลงไปถึงโลกันตะมหานรกอเวจีก็สว่างสวัยที่มืดอยู่ตลอดการก็สว่างสวัยขนาดกาลนาคพญานาคกาลนาคกาลพญานาคนอนหลับอยู่ใต้บาดาลพิภพก็ต้องตื่นขึ้นมาพูดถึงตรงนี้นึกถึงอาตมาตอนเป็นเนรน้อยสมัยเป็นเนนต้องมาอุปถาคุบาอาจารย์11องค์เป็นเนนคนเดียวเนนน้อยสมัยนั้นคุบาอาจารย์11องค์หลวงพ่อหลวงตาเคี้ยวแต่มาสูบแต่บุหรี่โอ้ยตกเย็นมาต้องไปตักน้ำไม่มีน้ำบาดาลอย่างทุกวันนี้นะตักน้ำมาใส่ตุ่มใส่ไหของท่านว่าตรงไหนมันแห้งมันไม่มีหลังจากนั้นก็มาเอาเต่ากาใส่น้ำกระโถนไปถวายท่านแล้วไปเก็บดอกไม้ดอกจำปาใส่ขันกระยองมาให้ท่านบูชาช้ามาต้องไปเทกระโถนคำมาเทกระโถนนี่บุหรี่โอ้ยไม่ได้หยดได้หย่อนนะสมัยโน้นพวกพูดเท่าพวกโยมทั้งหลายโอ้ยหน่อยเอ้ยเจ้าตายแล้วจะไปเกิดเป็นกาลนาคโน่นกินบัตรแน่นอนเคยได้ยินคำว่ากาลนาคกาลนาคนอนกินหรอกมะมันคงจะดีจะงามแต่นอนกินแต่มารู้จักทุกวันนี้ตามตำนานโอ้ยบ่อยากเป็นกาลนาคนะนอนด้วยขนาดนี้ขนาดว่าพระพุทธเจ้าเกิดมาองค์หนึ่งพุทธันดรหนึ่งเป็นหมื่นหมื่นซึ่งแสนปีจะมีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเกิดขึ้นกาลนาคจึงจะเกิดเพราะเมื่อพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นมาเมื่อพระพุทธเจ้าประสูติเมื่อพุทธเจ้าตรัสรู้แผ่นดินหวาดหวั่นไว้เขาเสนนุราสันสะเทือนที่มืดก็สว่างสวัยเกิดปรากฏบุพพนิมิต32ประการแสงสว่างหาประมาณมิได้แผ่ซ่านไปพวกคนตาบอดก็มองเห็นพวกคนหูหนวกก็ได้ยินนี่เห็นไหมพวกคนหูหนวกได้ยินเสียงตาบอดมองเห็นคนบ้าใบพูดจาได้พวกคนข่อมก็มีตัวตรงคนหลังกุ้งหลังงอก็มีตัวตรงพวกคนง่อยเปียเสียขากับเดินได้วิ่งได้สัตว์ทั้งปวงที่ถูกจองจำก็หลุดพ้นจากเครื่องจองจำมีคือขาเป็นต้นไปในนรกทั้งปวงก็ดับเปรตวิสัยความหิวก็หายก่อหายสิ้นไม่อยากกินอะไรเลยอิ่มซึ่งเปรตนั่นแปลว่าหิวนะเราสัตว์เดรัจฉานไม่มีความหวาดกลัวต่อมนุษย์พูดจากันรู้เรื่องโลกของสัตว์ทั้งปวงก็สงบสรรพสัตว์ทั้งหลายต่างก็พูดจาด้วยถ้อยคำอันน่ารักต่อกันหมาทั้งหลายหัวเราะด้วยอาการอันไพเราะช้างทั้งหลายต่างก็ร้องโกนจนาดดนตรีทุกชนิดต่างก็เปล่งเสียงกึกก้องของตนๆไม่มีใครดีสีตีปอมันก็ดังของมันเองเสียงอาภรณ์ที่สวมในมือของคนของพวกหมู่มนุษย์ไม่กระทบกันเลยแต่มันก็ดังมีเสียงดังขึ้นมาทั่วทุกทิศแจ่มใสสายลมอ่อนเย็นทำความสุขให้เกิดขึ้นแก่สัตว์ทั้งหลายลมก็รำเพยพัดเมฆฝนที่มีเหตุการณ์ก็ตกลงมาน้ำก็พุขึ้นแม้ต่างแผ่นดินไหลไปพวกฝูงนกทั้งหลายก็งดการบินไปในอากาศแม่น้ำทั้งหลายก็หยุดนิ่งมหาสมุทรซึ่งเค็มแสนจะเค็มก็กลายเป็นรสหวานพื้นน้ำก็ดาละดาด้วยปฐมชาติ5สีมีทั่วทุกแห่งดอกไม้ทุกชนิดเกิดบนบกในน้ำก็เบ่งบานดอกปฐมชาติทุกชนิดบานโอ้ยสารพัดนะ32ประการโลกธาตุทั่วทั้งหมื่นบานประหนึ่งว่าพวงมาลัยที่เขาหมุนแล้วก็ขว้างไปโอ้ยไม่สามารถที่จะนำมาพูดให้ท่านทั้งหลายฟังได้มันเยอะถึงขนาดนี้ถ้าไปอ่านตามอรรถกถาแล้วมากพลุงพลังด้วยอภินิหารด้วยตัวเลขต่างๆว่างั้นเถอะนะกาลนาคนอนหลับสบายเมื่อพระพุทธเจ้าเสียงถาดวันจะตรัสรู้ถาดได้ลอยขึ้นเหนือน้ำแล้วค่อยจมลงก็ไปกระทบกันกับของพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆที่เสียงเหมือนกันดังติ้งกาลนาคตื่นพะโวพะเวโฮพระสันเมื่อวานนี่ก็ตรัสรู้ผู้นึงมื้อนี้ก็เอาอีกผู้นึงเนาะพระสันตายตายตายนอนอยู่ได้ก็ดอกกระเทียมไว้ก็โผล่เฮ้ยไปเนาะถ้าจะว่าไปตาว่าตากระตาเนี่ยก็น่าคิดเหมือนกันแต่ขอให้เขาจะว่าความหลับชนิดนั้นก็ยังตื่นขึ้นมาการหลับนอนหลับไม่รู้นอนคูไม่เห็นมันเสียเปรียบที่สุดเลยมันไม่รู้จักอะไรเลยแต่ก็ยังอุตส่าห์ตื่นขึ้นมาได้เพราะการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วพวกนาคเหล่านั้นเนี่ยก็ขึ้นมาชื่นชมยินดีในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถ้าจะว่าไปในทางสว่างสวยก็โลกสว่างสวยไปจนถึงโลกันตะมหานรกตาบอดก็พูดได้หูหนวกก็ได้ยินหน่วยเปียเสียขาลุกได้เดินได้ท่านทั้งหลายฟังแล้วเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามมันมีความหมายอยู่สองด้านทั้งที่เป็นวัตถุและนามธรรมซึ่งถ้ามีเวลาแล้วก็ควรจะพูดจาแล้วควรจะคิดให้สว่างสวยในวันเช่นนี้ไม่ควรไปเดินเวียนเทียนเย่อเย่อเย่ออย่างเดียวจุดประทัดจุดกระโปงแล้วก็เลิกกันไปหาว่าได้บุญดอกไม้ที่ท่านเด็ดมาจากต้นมันตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนค่ำมันก็เหี่ยวแห้งบุญนี้เขาก็ไปขว้างทิ้งแล้วการบูชาชนิดนั้นเป็นบูชากันเพียงลมๆแรงๆ คือยังไม่คำนึงถึงคุณค่าจริงๆเพราะคำว่าบูชาแปลว่าการแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่า เพราะเห็นนั้นในวันเช่นนี้ควรจะรู้จักคุณค่าเราควรจะทำอย่างไรจะประพฤติอย่างไรจะพูดอย่างไรจะทำอย่างไรไม่จะเพียงมาเดินเวียนเทียนถือดอกไม้เดินเวียนเทียนกันเพียงแค่นั้นเพราะเราได้ยินเหตุให้เกิดการเวียนเทียนเมื่อวานในวันตรัสรู้ในวันเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าในวันปรินิพพานดอกไม้ทิพย์มนทารบล่วงลงโปรยปลายจากสวงสวรรค์ดอกไม้ต้นรังทั้งคู่ก็ออกดอกบานสะพรั่งต้นรังที่พระพุทธเจ้าประสูติก็ออกดอกอีกเมื่อขันหนองจากนั้นพวกดอกไม้ทิพย์โปรยปลายจากสวรรค์ก็คงถือเอาเหตุการณ์อันนั้นจึงเอาดอกไม้มาบูชามาเวียนเทียนนอกจากนั้นก็มีความสว่างสวยประทีปโคมไฟทุกแห่งสว่างสวยโลกที่มืดโลกันตะมหานรกก็สว่างสวยแล้วก็เลยเชื่อเอาอาการนั้นมาจุดฟืนจุดไฟสว่างสวยแล้วก็เวียนเทียนกันไม่พอดอกท่านทั้งหลายเอ๋ยไม่ได้เสี้ยวที่16ของการบูชาที่จะเหมาะสมต่อพระพุทธเจ้าของเราอยากจะให้มองกันลึกๆกว่านั้นที่ว่าตาบอดได้ยินเสียงหูตาบอดมองเห็นตาหูหนวกได้ยินเสียงคนไม่เปียกเสียขาเดินได้โลกสว่างสวยสายลมอ่อนพัดเย็นสบายน้ำทะเลที่เค็มแฟนจะเค็มก็กลายเป็นน้ำหวานนั่นไม่มีความหมายอย่างพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เคยพูดอัปมัตโตโพอเทธิกันห้าปันดิโตอัฐาพิสมัญญาทีโรบันดิโตติปวุตจติผู้เป็นบันดิตย่อมฉลาดย่อมถือเอาประโยชน์ย่อมเข้าใจความหมายอันลึกซึ้งทั้งสองด้านไม่ประมาทนั้นถือเอาประโยชน์ได้ทั้งสองด้านประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าเข้าใจความหมายเข้าใจอัดทั้งถือเป็นฝ่ายจิตใจและฝ่ายถือเป็นวัตถุที่บอกว่าสว่างนั้นมันสว่างยังไงมันสว่างจนถึงโลกันตานรกนั้นสว่างด้วยแสงสว่างหาประมาณไม่ได้ประมาณนั้นฐานนั้นสว่างยังไงเราควรจะได้คิดเด็ดพินิจพิจารณาตาบอดมองเห็นยังไงหูหนวกได้ยินเสียงยังไงในวันวิสาขะในวันเกิดขึ้นในวันตรัสรู้ในวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าต้องคิดให้ดีๆต้องคิดให้ลึกๆการเกิดของพุทธเจ้านั้นสะอาดสะอ้านกรดออกมาจากท้องพระมารดาเดินได้ย่องเจ็ดก้าวผู้จาประกาศอัสสภิวาจาหมัสสมิเสโถโลเกโอยคอยเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกพูดได้และเดินจ่องๆคลอดออกมาเหมือนธรรมกระถึกเดินลงจากธรรมะไม่มีเลือดเนื้อไม่เหมือนพวกเราเกิดมามีจมูกแต่ขูดแต่เลือดแต่เนื้ออะไรต่างๆมันมีความหมายอย่างไรแล้วก็ต้องมาทำความเข้าใจนั่นคือวันแห่งความสะอาดสะอ้านแม้จะคลอดมาจากพระครรภ์ก็สะอาดสะอ้านนั่นผู้ทางวัตถุเรามามองกันทางจิตใจในวันวิสาขบูชาอันเนื่องด้วยวิสาขบูชาตาบอดมองเห็นหมายถึงคนทั้งหลายโดยทั่วไปเมื่อพระพุทธเจ้าของเรายังไม่เกิดขึ้นยังมืดมนอนตะการด้วยอวิชชาดังที่คนโบราณว่าเฮาหากเที่ยวเฮาหากเที่ยวทางด่นเดินไปทั้งตาบอดอาศัยผู้เพิ่นหูพ่อจูงเขาใส่ทางเฮาหากเดินดันด่นบ่นเลื่อนไปตามตามืดเดินเฮาหากเดินทางดันให้สนแสนสำอาศัยผู้เพิ่นหูขานเอิญโกกเอาเที่ยวทางด่นเดินไปทั้งตาบอดอาศัยผู้พันหูจูงเขาใส่ทางพ่อได้เห็นกระบวนเบื้องทางล่องหาหอมพ่อได้หูบอนเบื้องทางเหลี่ยวบอนใส่โตนตะไคร่ตีหมายความว่าชีวิตที่เกิดมาวนเวียนในวัฏฏะสงสารไม่รู้จักที่จะไปจะมาวนไปเวียนมาขึ้นละวันตกนรกตายแล้วตายอีกแล้วเหล่าดีไหนมาดีใจเสียไปโศกเศร้าจิตใจยังไม่สว่างสวยคือว่ามืดทางใจตาบอดชนิดนี้ได้มองเห็นลู่ทางที่จะนำตนให้พ้นไปจากทุกข์เมื่อได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ท่านได้รู้จักทางท่านจึงเดินทางไปประกาศพระธรรมเมื่อตรัสรู้ได้49วันตัดสินใจไปประกาศธรรมเมื่อพบอุปกาชีวกท่านก็ประกาศขึ้นมาว่าอันตภูตสมิงโลกสมิงอาหารยิงอมตันทุพิงโลกนี้มืดอันตภูตสมิงโลกนี้มืดโลกสมิงโลกนี้มืดบอดพวกเราเหมือนคนบอดทั้งหลายท่านจึงบอกว่าอาหารยิงอมตันทุพิงเราจะไปตีกองอมตะกองแห่งความไม่รู้จักตายปลุกโลกให้ตื่นกาลนาคือนอนหลับนั่นจะได้หมายถึงเพียงกาลนาคือนอนอยู่ใต้พื้นบาดาลนะพวกเราทั้งหลายที่เป็นกาลนาคนอนหลับไม่รู้นอนคูไม่เห็นไม่เข้าใจว่าตนเองเป็นทุกข์โอ้ยมีเงินทองมากมายกายกองจำเป็นอะไรที่จะต้องมีศาสนามีคุณธรรมอีทแอนด์ทริงดีเมอร์ลีทเบโลวีเมได้กินเข้าไปเดิมเข้าไปสนุกสนานเข้าไปเข้าใจว่าตนเองมีความสุขที่สุดแล้วนี่เรียกว่ากิเลสนิทานนอนหลับด้วยกิเลสโดยไม่เข้าใจว่าความทุกข์ชาติชรามรณะความแก่ความเจ็บความตายความแตกสลายความเศร้ามองหลอบดันเราจะพากจากมันจะพากจากเรามีเป็นพันล้านหมื่นล้านโกงกัน เป็นหลายๆร้อยล้านนั่นเข้าใจว่าตนเองจะพ้นไปจากทุกตนเองไปมีความทุกข์พอตนเองมีเงินมีทองทั้งนั้นมันยิ่งกว่ากาลนาคกาลนาคยังรู้จักตื่นขึ้นมาในพวกเรายังเป็นกาลนาคอย่างเนี้ยขอให้เข้าใจอย่างนั้นหูหนวกได้ยินเสียงคนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดสิ่งที่ไม่มีใครมาพูดอย่างเรื่องทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์หนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์อริยสัจ4แม้แต่พระพุทธเจ้าเองพระองค์ก็ได้พูดออกมาในธรรมจักรปวัตตนสูตรว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเหมือนกับคนตาบอดปุเพสุอนุสุเตสุตะคุงอุทะปาทิญาณังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอโลโกอุทะปาทิเห็นไหมในธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนบัดนี้จักขุเกิดขึ้นแล้วตาเกิดขึ้นแล้วแก่เราพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าจักขุอุทะปาทิตาเกิดขึ้นแล้วแก่เราจะกล่าวไปใหญ่ถึงคนตาบอดโดยทั่วไปแม้ท่านเองท่านก็บอกว่าท่านยังไม่มีตาตอนที่ท่านออกไปปัสสรุตอนนี้ท่านออกไปบวชท่านก็ไม่ได้ตาบอดงมสาวสาวขี่ม้ากันตะกะไปกับนายชันทะในเวลากลางคืนนั้นนึกว่ายังไปได้ตาท่านไม่ใช่บอดตานอกตาในนู่นมันบอดมันยังไม่มีเลยเมื่อใดท่านเข้าใจตัวท่านโอ้โลกนี้มันมีความทุกข์ความเศร้ามองดูรอบด้านเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากเห็นไม่อยากพบไม่อยากประสบพบพันไอ้ตัวนี้มันทำให้เกิดทุกข์แล้วความดับทุกข์มันก็มีอยู่ถ้าไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นในความอยากได้อยากมีอยากเป็นหนทางปฏิบัติเพื่อจะดับทุกข์คือการเข้าใจต่อสิ่งทั้งหลายคือความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์อย่างถูกต้องหนทางปฏิบัติอย่างถูกต้องความปรารถนาที่จะออกจากมันอย่างถูกต้องความภาคภูมิพยายามความเลี้ยงชีวิตการกระทำการพูดจ้าการตั้งใจอย่างสม่ำเสมอถูกต้องความระลึกขู่เมื่อคิงรู้สึกตัวอยู่อย่างถูกต้องอย่างนี้มันก็เป็นสัมมาญาณสัมมาวิมุตติขึ้นมาเห็นไหมล่ะเมื่อท่านแสดงธรรมจักรท่านก็บอกว่าท่านก็ไม่เคยได้ยินมาแต่ก่อนปุเพสุอนุสุเตสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิยาปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโลโกอุทปาทิเห็นไหมท่านพูดขึ้นมาท่านบอกว่าในธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนบัดนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทุกครั้งอริยสัจจังปริยยันตีเราได้รู้แล้วว่าทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้หลังจากนั้นท่านก็บอกว่าเหตุนี้เกิดทุกข์ก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่มีใครก็หมายความว่าท่านก็หนวกเหมือนกันท่านก็บอดเหมือนกันแต่บัดนี้ท่านได้ตาแล้วจักขุงไปว่าตาอุทปาทิตาเกิดขึ้นแล้วแก่เราตาภายในญาณอุทปาทิญาณความรู้เกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาอุทปาทิความรู้เจาะแทงเฉพาะลงไปแต่ละเรื่องมันเกิดแหลมคมขึ้นมาแล้วปัญญาอุทปาทิรู้รอบมันเกิดขึ้นมาอโลโกสว่างสวัยหมดปัญหาโดยสิ้นเชิงและประกาศให้คนอื่นรู้พวกเรานี่มีหรือยังพวกเรายังไม่จักขุงอุทปาทิยังไม่ดีตาเรายังไม่ได้ยินเพราะเหตุนั้นเราได้ยินเสียงจากพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายอริยสาวกทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังก็สว่างโพล่งขึ้นมาบอกว่าธรรมจักสุคือจักสุแห่งธรรมก็ปรากฏขึ้นแล้วแก่เรายังจริงจิตสมุทัยะธรรมังสัพพันตังโลทะธรรมังแต่ละคนรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมันก็ดับเป็นธรรมดาเห็นไหมมันลึกซึ้งมันละเอียดถึงขนาดนั้นที่เรียกว่าตาบอดมองเห็นหูหนวกได้ยินพระพุทธเจ้าของเราก็เคยหนวดพระพุทธเจ้าของเราก็เคยบอดท่านก็เลยได้มาพูดมาบัดนี่เป็นอย่างนี้อัตถกถาจารย์จริงเกียงขึ้นมาวันนั้นฟ้าโลกทั้งหมดสว่างสวัยถึงโลกันตะมหานรกผูกกันรู้เรื่องแม้แต่สัตว์เดรัจฉานและยิ่งไปกว่านั้นว่าความสว่างสวัยนั้นไม่มีประมาณสัตว์ทั้งหลายไม่มีความหวาดกลัวต่อกันนะมหาสมุทรเค็มแสนจะเค็มกลับเป็นหวานอาภิญญาที่เขียนด้วยตัวเลขทั้งหลายนั่นนะพลุงพลังในอัตถกถาเราจะต้องเข้าใจว่าเพชรนินจินดาของมีค่าไม่ใช่เกลื่อนกาดอยู่ในพื้นแผ่นดินมันฝังดินต้องขุดค้นหาเห็นไหมเมืองจันเมืองตราดเมืองเพชรเมืองพลอยเขาขุดกันหาเพชรหาพลอยเพชรพลอยในศาสนาวิมุตอมตะธรรมที่ลึกซึ้งดั่งพลุงพลังด้วยเปลือกห่อหุ้มเหมือนผลไม้ที่มีคุณค่ามีรสอร่อยทั่วเย็นเอ้ยเงาะเอ้ยราคาแพงๆอย่างทุเรียนมีแต่หนามมีแต่เปลือกห่อหุ้มจะไปกินมันทั้งเปลือกมันก็ต้องบาดปากเป็นแผลมันก็ไม่อร่อยมันก็กระโจนงับเข้าไปก็ต้องขว้างทิ้งฉันใดก็ฉันนั้นจะไปเชื่อหมดทั้งพวงที่อัตถกถาพูดให้เราฟังนั้นไม่รู้จักปอกเปลือกรับรองเข้าไม่ถึงแก่นแท้แห่งพระศาสนาเขาเห็นนั้นในวันวิสาขะในวันเกิดขึ้นมาที่บอกว่าสว่างสวัยแม้แต่น้ำในมหาสมุทรสุดจะเค็มก็กลายเป็นหวานนั้นหมายความว่าคนร่ำรวยนายทุนหน้าเลือดมีเงินเป็นพันๆหมื่นๆล้านมันเค็มยิ่งกว่ามหาสมุทรทรัพย์คนดีแม้ดีน้อยพลอยได้พึ่งเหมือนน้ำบึงน้ำบ่อพออาศัยทรัพย์คนชั่วแม้ดีมากประณีตไหนกินไม่ได้เหมือนน้ำในมหาสมุทรสุดจะเค็มคนที่เข้าใจถึงศีลถึงธรรมมีไม่น้อยก็ใช้จ่ายเป็นประโยชน์ตามมาโพคี บริโภคตามก็ยังรู้จักแบ่งเงินพูดว่าเราเกาหัวหย่าได้นิดน้อยก็ยังช่วยบ้านช่วยเมืองช่วยสังคมด้วยความปราปื้มปีติเลื่อมใสก่อให้เกิดประโยชน์แต่คนมั่งมีเศรษฐีไม่ใจบุญกลายเป็นนายทุนหน้าเลือดมันมุนน้ำในมหาสมุทรสุดจะเค็มใครก็กินไม่ได้ก่อป่วยเจ็บกรรมเอารัดเอาเปรียบคนยากคนจนไม่เป็นประโยชน์แก่บาทแก่เมืองแก่สังคมแก่ศาสนาแต่เมื่อเขาเข้าถึงธรรมเขาจะกลายเป็นมหาสมุทรที่มีรสหวานคนร่ำรวยที่มีศีลมีธรรมมองเห็นคุณค่าของคุณงามความดีของศาสนามองเห็นโทษเห็นภัยในชีวิตไหนกี่วันก็จะโบกมืออำลาหยาดมิตรดวงอาทิตย์ศัตรูหูเวนของเราเขาลืมแห่งชีวิตโอ้เรามีเงินมากเราทำประโยชน์แก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดมาแล้วก็มาแต่ตัวเปล่าเปล่าใครหาเอาสมบัติมาก็หาใหม่ถึงคราวจากทอดทิ้งนี่เอาไปติดตามได้แต่ตัวบาปบุญของเราเองว่าแล้วเขาก็ทำบุญอย่างที่เมืองอุบลคุณหญิงตุ่นในอำเภออำนาจเจริญสร้างนู่นทำแสงเพชรใหญ่ๆศาลาเป็นจุดสุดล้านสร้างโรงพยาบาลสร้างอะไรมีเศรษฐีใจบุญตายจากความเป็นนายทุนหน้าเลือดเมื่อเข้าใจธรรมเมื่อได้ฟังธรรมธรรมนั้นเกิดมาจากไหนเกิดมาจากการตรัสรู้เกิดมาจากการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเกิดมาจากการตรัสรู้ส่วนคำว่าปรินิพพานเมื่อตรัสรู้ก็ต้องปรินิพพานปรินิพพานนิพพุตตะนิพพุตตังนิพพานังหมายความว่าสงบเย็นดับสนิทของกิเลสตัณหาสิ่งที่เกิดความเร่าร้อนมันเกิดมาไม่ได้สิติภูตังเป็นผู้เย็นเป็นผู้เย็นเพราะเหตุนั้นวันวิสาขะวันแห่งการตรัสรู้วันแห่งการปรินิพพานจะต้องมาเข้าใจอย่างชัดเจนขอให้เข้าใจเป็นทางนามธรรมอย่าเข้าใจเพียงทางวัตถุพูดมันจะต้องมี2ภาษาทั้งความหมายทั้งฝ่ายวัตถุและความหมายฝ่ายจิตใจฝ่ายที่เป็น physical way of speaking และเมตตา physical way of speaking จะต้องเข้าใจให้ชัดเจนmental way of speaking พูดเป็นภาษาทางจิตใจท่านจึงเปรียบจึงเทียบส่วนเทวดามารพรมยมยักษ์ทั้งหลายถือว่าประเสริฐที่สุดวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ต้องต่อสู้กับพญามารความชั่วร้ายทั้งหลายแผ่นดินวาดวันไว้เขาสเนนุราชสันสะเทือนเมื่อกาลนาคได้เห็นพระพุทธเจ้าเสียงถ่ายโอ้เมื่อวานตรัสรู้องค์หนึ่งวันนี้ตรัสรู้อีกก็พระโวพระเวขึ้นมาจะชื่นชมบารมีโผล่ขึ้นมาพระอินทร์ทั้งหลายก็มาพวกพรหมพวกเทวดานาคตนั่นตามตำนานของอรรถกถาจารย์เล่าไว้เมื่อพระยมานมาจากปรนิมิตสวัตดีมาขับไล่พระพุทธเจ้านี้แผ่นดินวาดมันไว้พวกเทวดามารผมก็กลัวมารนี้ไปสู่ขอบจักรวาลกาลนาควิ่งหนีก่อนมูมุดลงไปใต้บาดาลนู่น500โยชน์มันพลุงพลังไปด้วยตัวเลขอย่างนั้นแต่ในที่สุดเมื่อพระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้แผ่นดินวาดมันไว้โลกสว่างสวัยอะไรตัวอะไรแม้โกกันตะมหานรกกาลนาคก็โผล่ขึ้นมาชื่นชมพระอินทร์พรหมยมยักษ์ทั้งหลายพวกนาคุดคนท่านพวกพรหมก็ลังไหลกันมาชื่นชมบารมีมารวมกันที่นี้ไปก็กลับมารวมกันดังที่เราได้ยินสวดมเหสีโนโตโยปีพุทธสาสิริมาโตยังปลาสาจปาปีมาโตปลาจะโยองโกตยุงโกโปติมันเดปะโมดิตาชายยตถาพรหมคันนามเทวคันนามอินทคันนามทั้งหมดนั้นล้วนจะเป็นการสวดที่ภาษาภาคอีสานของเราเรียกว่าสวดชัยคือชัยชนะของพระพุทธเจ้าในวันตรัสรู้ชนะมานั่นเองจะโยปีพุทธสาสิริมาโตอายังมาลาสัจปาปีมาโตปลาจะโยองโคจะยุงโคโพธิมันเดปาโมทิตาชัยยตถาธรรมคันนามตถามาตถาไปว่ายามนั้นขณะนั้นพรหมคันนามูเราของพรหมอินทคันนามูเราของพระอินทร์เทวคันนามูเราของเทวดาสุปันนคันนามูเราของขุดนาคันนามูเราของนาพากันมาอะไรมาชื่นชมมายินดีแต่ก่อนวิ่งหนีกันหมดในการนั้นหมู่เทพผู้มีใจเบิกบานหมู่นาคมีใจเบิกบานหมู่คุดมีใจเบิกบานหมู่พวกเราพรหมมีใจเบิกบานประกาศความชนะของพระมเหสีเจ้านโพธิมันทะคือโพธิมณฑลบัลลังก์ว่าพระพุทธเจ้าผู้มีสิรินี้ทรงมีชัยชนะส่วนมารผู้ลามกผู้มีบาปปาไถแล้วเสด็จมาลัสสะจะปาปิมาโตนะมาลัสสะจะปาปิมารผู้มีบาปเป็นผู้พ่ายแพ้ไม่มีชัยชนะที่เรียกว่าปลาชโยปลาชโยพ่ายแพ้แล้วเพราะเห็นนั้นคอยเราทั้งหลายได้เข้าอกเข้าใจว่าการต่อสู้ของพระพุทธเจ้านั้นท่านได้ต่อสู้เพื่อโลกเพื่อสังคมทำให้โลกนี้สว่างสวัยจิตใจที่เคยมืดมนอนธการขึ้นมาก็มาเข้าอกเข้าใจสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนก็ถูกเปิดเผยออกมามันก็เหมือนคนหูหนวกได้ยินเหมือนคนตาบอดมองเห็นหลังจากนั้นเหมือนคนค่อมก็มีร่างกายซื่อตรงเหมือนคนเปียกหน่อยเปียกเสียขาลุกขึ้นเดินได้มันเป็นความหมายทางจิตใจ จิตใจที่ไม่เคยก้าวหน้าไปนั้นเคยวนเวียนแต่เรื่องกินเรื่องตามเรื่องเกลียดก็เหมือนคนเป็นเปรียบเป็นอัมพาตนอนซมอยู่กับความสกปรกโสมมของโลกีวิสัยก็ลุกขึ้นก้าวหน้าเดินได้คนที่เคยเหมือนมนต์อนธการคนที่เคยท้อถอยว่าฉันทำไม่ได้บัดนี้ก็เกิดความแก้วกล้าขึ้นมาตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระศาสดาคนไม่เปรียบเสียขาคือคนไม่ก้าวหน้าทางจิตใจบัดนี้มีกำลังขึ้นมามีศรัทธาพลังมีวิริยะพลังมีสติพลังมีปัญญาพลังมีสมาธิพลังหมายความว่ามีกำลังของศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาพลังก็เกิดขึ้นคนไม่เปรียบเสียขาคือทางด้านจิตใจที่อ่อนล้าเพียแรงก็ลุกขึ้นคือขึ้นมาประพฤติปฏิบัติธรรมเราทั้งหลายเดี๋ยวนี้จะเป็นคนเปรียกันอีกต่อไปแล้วไม่ได้นะพอถึงวันวิสาขะก็จะมาเพียงแต่รุมกันใส่บาตรอย่างเดียววันนี้กินไม่หวานไม่ไหวแล้วพระสงฆ์องค์เจ้าในวันวิสาขะจะมารุมกันใส่บาตรและวันวิสาขะก็จะมาเพียงแค่เดินเวียนเทียนแล้วก็สนุกสนานกลับไปบ้านเผลอไปกินเหล้าต่อกลัวเจ้านายจะจับก็ไปกินมันในบ้านสนุกเงียบในวันเช่นนี้ถ้าอย่างนี้ท่านนั่นแหละยิ่งกว่ากาลนาคยังหลับยังมืดยังไม่ตื่นท่านนั่นแหละคือคนหนวกท่านนั่นแหละคือคนบอดคนบอดก็มองเห็นเมื่อเข้าใจสิ้นเข้าใจธรรมก็พยายามฝักใฝ่ศึกษาเพื่อประพฤติปฏิบัติเป็นกุศลธรรมฉันโททุลโภโลกัสสามิเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาได้ในโลกการที่คนทั้งหลายจะพอใจฝักใฝ่ในกุศลธรรมพระพุทธเจ้าของเราทั้งกล่าวว่าอันยากกว่าต่อให้มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น500องค์พร้อมกันมีพระธรรมอันประเสริฐสว่างสวยมีพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามได้พ้นเกิดขึ้นมาแล้วก็ตามบุคคลนั้นตาไม่บอดหูไม่งวงไม่ง่อยเปียกเสียขาก็ตามบุคคลนั้น IQ ในสมองสูงสอบได้เป็นทีละ10ปริญญา100ปริญญาก็ตามบุคคลนั้นอยู่ในประเทศที่มีอริยชนอริยชาติไต่พระพุทธศาสนาใต้บุคคลผู้แนะนำพร่ำสอนอยู่ก็ตามบุคคลนั้นไม่มีกุศลธรรมฉันทะคือไม่มีความพอใจฝักใฝ่ในคุณงามความดีไม่ยอมรับฟังคำสั่งสอนบุคคลนั้นไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยแต่ถ้าบุคคลใดเกิดมาแม้จะอยู่ไกลไม่พบศาสนาพุทธเหมือนฝรั่งมั่งค่าอยู่ไกลๆพ่อแม่ไม่ได้เคยถือศาสนาพุทธบ้านเขาไม่เคยมีวันมีวาไม่มีพระสงฆ์องค์เจ้าเขาก็ดันด้นซอกคนสมสารหาจนได้มาพบพุทธศาสนาในประเทศไทยจนได้บวชเรียนเขียนอ่านจนแม่เป็นเจ้าอาวาสเป็นผู้ประกาศธรรมในต่างประเทศที่โด่งดังเห็นไหมเขามีกุศลธรรมฉันทะพระพุทธเจ้าว่าอันนี้ยากคนมีสิ่งนี้ยาก เป็นสิ่งที่มีได้ยากเรียกว่ากุศลธรรมฉันโททุลโภโลกัสสามิความเป็นผู้มีกุศลธรรมฉันทะฝักใฝ่ในสิ่งที่ดีที่งามในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่หาได้ยากในโลกนี้ยากมากที่นี่ถ้าเกิดคนตาบอดจริงๆตาบอดภายนอกหลับตานะมองไม่เห็นอะไรเลยแต่ถ้าเขาเกิดความสนอกสนใจอย่างตาบอดขนาดบั่นนามาโป้ที่ไปเที่ยวเล่นดนตรีอาตมาเคยแสดงธรรมยกกันเทศให้ซื้อเครื่องดนตรีให้แก่คนตาบอดที่อำเภอพังโคนตาบอดเหล่านี้ก็เอาไปแสดงเลี้ยงชีวิตวันดีขึ้นดีตาบอดเหล่านี้ก็วนเวียนมาฟังเทศวนเวียนมาฟังต่างอกต่างใจฟังเทศไปสลดสังเวชถึงบาปถึงกรรมนี่แสดงว่าเขาไม่ได้บอดเดี๋ยวเขาก็วนเวียนมาขอเทปบรรยายธรรมะของท่านอาจารย์ของหลวงพ่อพวกฉันอยากได้อาตมาเคยถามว่ามีตาบอดๆเคยฝันไหมเขาบอกเคยฝันก็ฝันได้ยินแต่เสียงแหนบางคนบอกว่าฝันว่าไปหาหน่อไม้บางคนฝันว่าไปอยู่โน่นตู้นี่งมๆตาบอดเหมือนกันนะเขาบอกว่าอาภัพเหลือเกินอาตมาบอกว่าไม่อาภัพดอกจิตใจไม่บอดเลยยังรู้จักอยากจะฟังเทศฟังธรรมเขามาขอเทศขออะไรอาตมาก็จัดให้ยังคิดอยู่ว่าจะต้องแสดงธรรมพิเศษเรื่องสมาธิภาวนาสำหรับคนตาบอดเพื่อจะฝึกจิตฝึกใจคนจะเป็นสมาธิง่ายเพราะเขาบอดแต่ภายนอกภายในก็ไม่บอดพวกเราซะอีกบางคนตาดีหูดีไม่เคยสนใจกับวัดกับว่าไม่เคยสนใจที่จะฟังเทศฟังธรรมอะไรเลยยิ่งไปกว่านั้นดูถูกศาสนามองข้ามคนค่าอันดีอันงามอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ทำให้อาตมาคิดว่าในวันวิสาขะนี้เราควรมาจะคิดกันให้มันลึกซึ้งเหมือนพวกตาบอดที่กล่าวแล้วเขาไม่ได้บอดภายนอกภายนอกเขาบอดแต่เขาไม่ได้บอดภายในเขายังมีกุศลธรรมฉันทะยังแสวงหาสิ่งที่ดีที่งามอย่างนี้มันก็น่าอนุโมทนาน่าสรรเสริญเพราะเหตุนั้นสาธุชนทั้งหลายในวันวิสาขะ บูชาคือวันที่เราจะต้องมาคำนึงถึงคุณค่าของสิ่งที่มีค่าสูงสุดอย่างพระพุทธเจ้าได้เกิดมาในโลกและคุณค่าที่เราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาคุณค่าที่เราได้เกิดมาตาไม่บอดหูไม่งวงไม่ง่อยเปียกเสียขาไม่ปากว่างดังบึกคุณค่าที่เกิดมาได้มีครูบาอาจารย์แนะนำคำสอนซึ่งหาได้ยากอีกเหมือนกันที่พระพุทธเจ้าบอกว่าตถาคตปเวทิตัสสะ ธรรมวินัยสะเทเสตาปุคคลาทุลโภโลกัตตมิงการเกิดมาพบคนบุคคลผู้แสดงธรรมวินัยของพระตถาคตเจ้าอย่างแจ่มแจ้งให้เราฟังเป็นสิ่งที่หาได้ยากเราทั้งหลายเกิดมาพบคนฆ่าสิ่งเหล่านี้เราเป็นคนไม่ใบบาปปัญญาตามนับถึงสิบเป็นคนมีถึงบาทอยู่ไม่ได้ขาดไปสลึงใดเลยอย่างนี้มันขาดตนเดียวตัวเดียวที่ทำให้คุณค่าทั้งหลายหมดสิ้นไปคือก็คือความเป็นผู้ฝักใฝ่พอใจในกุศลในคุณงามความดีไม่สนใจเอาเลยอันนี้สิมันบอดอันนี้สิมันหนวกเพราะเหตุนั้นในวันวิสาขะขอให้เป็นวันสว่างสวัยเจิดจ้าทางจิตใจอาตมาที่วัดนี่พระญาติโยมทำเจริญสมาธิภาวนาในวันวิสาขะทำมาแล้ว5ปีตั้งแต่อาตมามาอยู่นี่ไม่กินข้าววันนี้กินแต่น้ำตั้งใจทำสมาธิภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมปลุกเร้าจิตใจของเราให้สว่างสวัยให้ตื่นตัวตื่นใจขึ้นมาไม่ใช่ว่ามันจะตายดอกเพียงแค่24ชั่วโมงวันที่พระพุทธเจ้าเกิดมานั่นท่านก็ไม่ได้กินอะไรวันที่เราเกิดมาก็ไม่ได้กินอะไรวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ยิ่งไม่ได้กินอะไรเลย49วัน7สัปดาห์77 49มีความอิ่มเอิบในจิตในใจวันที่พระพุทธเจ้าบวชใหม่ๆท่านไปเสวยปัพพชาสุขคือความสุขอันเกิดจากการบวชในขัมมะสุขตั้ง7วันที่อนุปิยอัมภวันท่านก็ไม่ได้กินอะไรแต่พวกเรานี่วันเกิดพระพุทธเจ้ากลับไม่สนใจนู่นวันเกิดของเจ้านายแห่แหนกันไปวันฉลองครบรอบแต่งงานหวานชื่นมา40ปีแต่งงานคนโน้นคนนี้โอ้ยหลั่งไหลกันไปเพราะมันจะได้กินจะได้อิ่มจะได้ไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูจะได้ไปสักขโยงโคงบ้างหลังจากนั้นเมาแอนแล้วก็ถ่ายหนังสือพิมพ์มาระดับนายกรัฐมนตรีระดับผู้หลักผู้ใหญ่ฟ้อนตี้เอียงกันเลยโอ้ยเป็นตัวอย่างไม่ดีแก่เด็กวันเกิดควรจะสงบเป็นวันที่สงบวันเกิดควรจะเป็นวันที่สะอาดสะอ้านเคลียจิตเคลียใจพระพุทธเจ้าเกิดมาสะอาดเห็นไหมท่านเกิดมาคลอดออกมาไม่มีเลือดเนื้อไม่มีอะไรมาหุ้มห่อติดเมือกติดไข้ท่านเดินย่องย่องออกมาเดินในเจ็ดก้าวและก้าวอสุภิวาจามันเป็นความหมายทางจิตใจเราไม่เชื่อทางกายก็ได้แต่ต้องเชื่อทางใจว่าการเกิดเป็นพุทธเจ้าวันที่จิตใจท่านสะอาด